أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. دا سورې بقرې دویمه عیسا شروع وه. په دویمه عیسا کې مسله د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانېدله تفصیلا. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې اعتراضات او د هغې جوابات بیانېدل. زیات اعتراضات او زیات شبهې هغه د یهودیانو وې. مخ کی سو اعتراضات او داغی جوابات بیان شل. دی آیت کی پنځم اعتراض د یهودیانو دی او داغی جواب الله تعالی بیان ای. رب دی آیت تما قول سردار مخ کی آیت کی الله تعالی وی چرا عنام وای بلکی انظر نہ وای. نو دا مثال د نسخ دی. نو دی آیات کی بیان د نسخ کی راعنا لفظ دی غم وای بلکی داغی په دی باندې انظر نہ وای. نو دا مثال د نسخ شو کنه. نو دی آیات کی اوس دغه نسخی بیان کړه. یهودیانو اعتراض کړی او په نبی صلی الله علیه وسلم باندې وی دا سنگ پیغمبر دے چی کل یو حکم کئی او کل بل حکم کئی. دا پخپل دین کی گڑوڑ دے نو منگ تا سنگ دا اللہ تعالی دین بیانائی. ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی کڑی را حکام منسوخ شویو. لکا مثلا تحویل لقبلے دا غی تفصیل روز تو پخپل دے با نرازی او دا غسی شراب حرام دل مایسر جواری او دغسی د عاشورې د ورځ روژه نیول وغیرہ وغیرہ ډیر احکامو کې تغییر او تبدیل لاغلی و. یهودیانو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کړی او چې دا څنګه پیغمبر دی چې کله یو حکم کوي او کله بل حکم کوي. دا په خپل دین کې شکی دی نو موږ ته څنګه د الله تعالی دین بیانوي. نو دی آیات کې الله تعالی دا غی جواب کوي چې نسخ د الله تعالی د طرف نه واقع کیږي. پاغي کې ډیر حکمتونه دي. پاغي باندې یا څوک پوهیږي یا پنه پوهیږي خو لیکن پاغي کې حکمتونه شته دي. دا نسخه دلیل د جهل نه بلکې دا دلیل د علم دی بلکې دا دلیل د علم بلیغ او دا دلیل د حکمت او د پوهې دی. دا نسخ مثال دا سیده لکه یو مریض دی هغه ډاکټر ته لاړ شي طبیب ته لاړ شي نو هغه ته یو قسم دوا ولیکي چې دا دوایي استعمال کا ته ودې سره ښه شي. نو هغه مریض ته د هغې د مزاج مطابق دوایي ولیکي د هغه موسم مطابق دوایي ورته ولیکي. هم بیا بل مریض یې او هغه مرض یې پې کم چې د هغه مخکې مریض و کله چې هغه طبیب ته لاړ شي ډاکټر ته لاړ شي نو هغه ته هغه دوا نه لیکي کم چې مخکې مریض ته لیکلی وه بلکې هغه دوا ته بدل کی. او یا هم دغه یو مریض دی کله چې هغه دوایي پیخرانه شي بیا لاړ شي ډاکټر ته دوباره لاړ شي د لس ورځو شلو ورځو دوا استعمال کړي وای بیا راشه نو بیا ورته هغه دوا بدل کی. نو نسخه دا نه د عقل نه خلاف ده او نه د شریعت نه خلاف ده. نو اللہ تعالیٰ دی آیات کی داغی جواب ذکر کئی. ما ننسخ من آیتین بس دا سر پسے دا یہودیان و اغبانی دی جد اللہ تعالیٰ دین نمانی کنا ارست و دی ذکر منگو کو چی پتاورات کی او دغسی دا دیو پا دین کی مدیر چرے احکامات دا منسخ شیو. پادیان سابقو کی دیر احکامات دا سیو چاگا بیا منسخ شل. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وہی پادیان سابقو کی ہم نسخ موجود وا دیو پا آغی بانی اعتراض نکاو بلکی پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی اعتراض کاو دا آغی دا زد دا وجینا او دا آغی سر دا تعصب دا وجینا لکہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی وی امر اللہ ابراہیم علیہ السلام بی زبحی ثم امرہو بی اللہ تزبح اللہ تعالی امر کرے و ابراہیم علیہ السلام تدزوی دا حلال ولو بیا غا حکم منسوخ شو اللہ تعالی او توی زوی دی مال محلالوا بلکی راغی په دې باندې یو ګډه راکله شو دا نسخه وکنه یو حکم راغی هغه بیا منسوخ شو الان کې دیو داوی کولی چې مونږ په دین د ابراهیم علیه السلام باندې یو نو په هغه باندې اعتراض ولینه کو بیا دغه سی الله تعالی بنی اسرائیل ته حکم کړو چې پقتلوا انفسکم فتوبوا الی بارکم فقتلوا انفسکم داغی وضاحت مخ کی داغی تفصیل ولی شو کله چې دیو د سخی عبادت وکنو الله رب العالمین دیو ته دا توبه مقرر کله چې تاسو به یو بل قتلوی دا موحدین راولګی او دا غیر موحدین نا مشرکان قتل کئ بیا غ حکم چره هغه رفع شو بنا بر اختلاف اقوال یا پاری کې قتل شوی دی یا قتل نه شوی کله چې ځان اوس پاره نو بس الله تعالی غ معاف کله داغی وضاحت مخ کی تفصیلا ولی شو نو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی نسخ خو په مخکینی دینونو کې موجوده دی او په هغه باندې اعتراض نه کاو اعتراض په دې باندې کوي چې دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کله یو حکم کوي کله بل حکم کوي د دې سره نه لګی د کدا حکم کوي تاسو هغه واقعا اورېدلې ده یو سړی د خپل ترځوی سره تربور سره ورانه موقع د غیر پاره کتله چې کله به په دې باندې گزار کوم یو ځل لاغې جماعت کې ناست دی دا طرز وی چې کومې سره دښمنی ده او قبلې طرف ته خپې غځولې دي تورې رواغې سره د خپې وله اوغاللې یو چې نن زه به قبله باندې غیرت ونه کوم نو زه به کله په قبله باندې غیرت کوم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کاو دا په دې وجه باندې نه چې دا په مخکینی امتونو کې نه وه بلکې د دې سره تعصب و د دې سره زد و او دا غی وجه بل ورځ مونږ ویلله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بنی اسماعیل کراغه عربو کراغه نو دیو په دیوانی پریشان او چې زمونږ نه دا ملکی زمونږ نه دا عزت او احترام ولې واغستل شو د بنی اسرائیل نه بنی اسماعیل ته پیغمبري ولې منتقل شول نو په دې خاطر باندې په نبی رسول الله باندې اعتراض نه کول ما ننسخ من آیتین او ننسها هغه چې منسوخ کو مونږه من آیتین یو آیت او نن سی ها یا خی یا هیر کو غیل رستانا ناتی بی خیر مین ها راولو منگا غور داغینا او مست دی آیا پشان داغی بندی قرآن کریم کی نسخہ دا پا سلور معنو سر استعمال شوید او مادا دا نسخی قرآن کریم کی سلور کر تراغلی دا کل نسخ راضی پا مانا دلی کل سر سورة الاعراب کی براشی یو سلسلور پندوسم نمبر آیت کی براشی ولما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح وفی نسختها نعلت کی نسختها نسخہ پمانا دلی کلی شوی مضمون سر اخذ کی بیا وضاحت رازی دغسی سورة الجاسیہ نشتم نمبر آیت کی وداغی تفصیل لاشی پمانا دلی کلی سر کلا نسخ راضی پمانا د زائل کول او یو شی محو کول لری کول ختمول سور حج کے وراشی دو پندوستم نمبر آیات کی فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته کلا دا اللہ تعالی دا دین بیان کی گی شیطانان ناشی خلق و بزلون کی وسوسی واچی بیا سو اخباد اغا وسوسی ختمی شی فینسخ اللہ نسخ پمانا دا محو سردہ سورة الحج دو پندوسم آیت کی وضاغ راشی دریم کل نسخ راضی پمانا دا نقل کول سر لکا دا میراث پا مسلو کی راضی مناسخہ دا غی تفصیل چرے دا میراث پا مسائلو کی بیانی گی او سلورم کل نسخ راضی پمانا دا تبدیل سر لکه مفسرین لیکلی دی دی آیات کی دا نسخه په معنا د تبدیل سره ده، یعنی د الله تعالی یو حکم بدل شي دا غي په زیبه نیبل حکم راشي دی ته لیکيږي نسخه. ما ننسخ من آیتین اغه چې منسوخ کومونګه یو آیت لره، یعنی د الله تعالی په کتاب کې په یو آیات کې یو حکم ذکر شوی اغه بدل شي، د نسخه په معنا خوش پوه شو. لیکن یو حکم دی اغه الله تعالی را لېګل دی نو اغه بدل شي په بل حکم باندې. او نن سیها یا هر کومنګ غستانا نه اتی به خیر منها نورات لل کوم په غره دا غی باندې. بیا تاسو ویل دي دا اصول په کتابونو کې چې نسخ درې قسمه ده. یو اغه نسخ دا چې نسخ د تلاوت او د حکم دوانه شوی، قران کریم کې آیات ذکر شوی بیا اغه منسوخ شوی، اغه آیات د تلاوت هم لري شوی او حکم هم لري شوی. دویم قسم آغا نسخ دا چې نسخه د تلاوت راغلی او حکم باقی پاتې شوی. اصول کتابونو کې د غیر لپاره مثالونه بیان شوی دي. او دریم آغا دی چې صرف حکم منسوخ شوی او تلاوت داغی قرآن کریم کې باقی وي. نو دا درې اقسام دي د نسخې. او نن سیها یا هیر کو منگستانه، نن سیها دا د نسیان نه ماخوذ دی په معنا د هیرېدلو سره. مانا دا شولا چی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا اللہ تعالی یو شیحر کی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مانا کری دا وی دید کی نیسیان پا مانا دا پری خودر سر دی، یعنی چی اللہ تعالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توی چی دا غا پریک دا اغای پریک دی. او نون سیحا یو قرات پدې کې نون سیها ده، او بل قرات پدې کې نون سیاها ده، حمزه پکې راغلی ده، بل یو قرات پکې راغلی. نو مفسرین لیکلی دی هغه بیا په معنا د تاخیر سره ده، یعنی چې داغه حکم مؤخر کو، د نسخ حکم پرانه شي بلکې باغی کی تاخیر وشي. ناتی وی خیر منها نور اوړو مونږه غوره داغینه، داغی حکم کم چې منسوخ شي نو داغی نه غوره الله تعالی راوړي راولیږي. ناتی بی خیرین دا خیریت عام دی، مفسرین لیکلی دی کلا خیریت چره په اعتبار د تسهیل او د آسانتیا سره دی. الله تعالی یو حکم را لېږلی، هغه حکم الله تعالی منسوخ کی، داغه په دې باندې بل حکم راولیږي، نو هغه ورستنی حکم د مخکینی په نسبت باندې آسان وی. او دغه سی علماء لیکلی دی یا د دې خیریت نه مراد چیرې خیریت دی دینی خیریت دی، مراد دی دنیاوی نه. یی معنا دا شولې چې الله تعالی یو حکم بدل کی او بل حکم الله تعالی راولېږي، نو پرې ورستنی حکم کې ثواب او اجر زیاتی په نسبت تمخکنی باندې الله تعالی دا کار کوي. نو دې کې کم یو تاوان شو چې الله تعالی نسخه وکړه، الله تعالی یو حکم بدل کا، نو پدی باندې اعتراض څه شی دی؟ ولې په اعتراض کې پدی باندې؟ تفسیر جلالین لیکلی دی ویناتی بی خیر منها راتلل کوم په غوره د هغې باندې، انفع للعباد چې هغه ډیر پیدمنی د الله تعالی د بندگانو د پاره، فی سهولتی یا په آسانوالی کې، یعنی د هغې کول په نسبت د مخکې باندې آسانی، او کثرت الاجر او یا چرې هغې کې اجر او ثواب زیاتی، په هغې کې اجر او ثواب زیاتی، فی سهولتی په سهولت کی، او کثرت الاجر او یا چرې په اجر او په ثواب کې غزیاتی. د غدوانه معنی تفسیر جلالین د ذکر کړی دی. مان انسخ من آیتی نا چې منسوخ کومنګا یو آیت لره، یعنی بدل کو بل حکم داغي په ځای باندې راوړو، او نن سیها یا هیر کو اغستانه، ناتی به خیر منها نو راوړو مونږ غوره داغینه، داغي کول اسانی په نسبت د مخ کی حکم باندې، او یا داغین خی غوری پا اجر او پا ثواب کی ثواب زیاتی، او مثلها یا پشان دا مخکی یا پشان دا مخکینی باندې پا عمل کی، اغم څنګه چې هغه کولو د دې کول هم هغه شان د کری، یعنی آسان ندی، او دغه سی پا ثواب کی هم داغی سره برابر وی. ناتی بخیر منها او مثلها، الم تعلم آیتن پویگی ان الله یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر چیز باندې قدرت لرونکی دی. علم تعلم کی پا دی کی اشارش ولدی تا پا دی کی رد دی پا یہودیانو بلنی، اے یہودیانو تاسو وای چی دا نسخہ دا دلیل دا عجز دا اللہ تعالی دی یا دلیل دا بی علمی دا اللہ تعالی دی؟ نا نا، اللہ تعالی عالم بکل شیئن دی، اللہ تعالی قدیر دی، قادر ذات دی، مقتدر ذات دی، نو دا نشی دا عاجز دا زکا دا کارو نکی، اللہ تعالی عالم دی پدی باندی، نو دا سی خیال مکو چی دا اللہ تعالی قدرت نشتره یا علم کلی دا اللہ تعالی نشتره، دا شتره دا اللہ تعالی خو بدی که خود خیر دے دے انسانیت خیر دے پری کہ اللہ تعالی دغه کئ الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. دی آیات کی تنبیہ دا پا عموم د بادشاہی دے اللہ تعالی بننے او بدی کی مسل کی رد دے پری مخ کی خلق باندے جو بدی آیات کی رد شرک پی تصرف اللہ تعالی ذکر کرے دے دزمکی او د اسمان اختیارات د الله تعالی سره دی داغي دزمکی او د اسمان بادشاہی د الله تعالی سره ده نو هر کله چې دزمکی او د اسمان بادشاہ دی نو نن یو حکم را لېګل سبب الحکم را لېګل ته دی بادشاہی هم دغه سره دی کړه چا سره کار دی چې هغه بادشاہ دی خو هر قسم حکم را لېګل شي کنه مسنن دا کوي سوالت توي دا کوي بس هغه بادشاہ دی دزمکی باندې دغه بادشاہی د اسمان باندې دغه بادشاہی ده نو دغه مومنه کنه چې کله یو حکم کوي کله بل حکم کوي بادشاہ خو یې دغه سین علم تعلم آیتن فویږي ان الله یقینا الله تعالی له ملک السماوات والارض خاص دغه لپاره بادشاہی د اسمانونو او د ځمکې ده و ما لکم من دون الله او نشته رستا سره لپاره سوا د الله تعالی نه می ولی څوک دوست ولا نصیر او نه څوک مددګار. مفسرین لیکلی دي مالکم من دون اللہ پدی کی اشارہ دا ترغیب دا طاعت اللہ تعالیٰ تا اے خلقو دا اللہ تعالیٰ احکاماتو تا انقیاد وکی تسلیم شید اللہ تعالیٰ احکاماتو تا کاغا دا اللہ تعالیٰ طاعت دے پا ناسخ کی وکا پا منسوخ کی وکا پا ہر یو کی دے دا اللہ تعالیٰ اطاعت پا کی وکی او کد دا اللہ تعالیٰ اطاعت منکا دا اللہ تعالیٰ دا حدود نم تجاوز وکا نو قیامت کی وم اللہ تعالیٰ را گیر کی بیا بسوک مددگار مستثر نئی او سوک دوست بم نئی چی بیام دا اللہ تعالی نبچ کی دا سوک بیا نشتره مالکم من دون اللہ نشتره ساس دا پارا سوا دا اللہ تعالی نمی ولین سوک دوست ولا نصیر او نسوک مدد که ان کے مددگارم بیا نشتره می ولین ولی لپذا پا قرآن کریم کی مفرد سلور سلویخ کارت ذکر شوه او پس غیر جمع سر اولیاء دو سلویخ کارت را ذکر شوه ام تريدون ان تسلوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل. ورستو د جواباتو د بازي شبهاتونه اوس الله تعالی زواجر ذکر کئ يهوديان ته په بازي ناکار اعمال د غيبن د يهوديان ډير پليت خلق دي دیو ډير جات خواصت دي پريو کې مخکی ردی وضاحت شوی دی چې الله تعالی د یهود و ذکر قرآن کریم کې بار بار ولی کئی دا غیر دی رجوحات تست ما ویلیو یه وجه پا غیر که دا چی مومنان مسلمانان دا دیو پا خباست باندی دا دیو پا قباحت بانی پویش دیر پار چی مومنان مسلمانان دا دغا اوصافی قبیحو او نزان بچو ساتی دا دی خباستون نزان بچو ساتی نو صلی اللہ تعالی زواجر ذکر کئی دا دیو پا بدو اعمالو باندی پا دی آیات کی اولنی زجر اللہ تعالی دیو تا بیانی اغا زجر داری چی بی پیدی تا پوسونا بنا کوئی ام تو ریدون کی دا خطاب چا تلی دیکی مپسرینو دیر اقوال بیان کلی دی یو قول مپسرینو داری چی دا خطاب دی مشرکین عرب تا آغا سوالات چی دیو کڑیو پا طریقی دا زد و دا عناد سرا سوری بن اسرائیل کی و داغی تفصیل لاشی نوی نمبر آیات کی یو نوی دو نوی دری نوی کی وی کتا پیغمبر نستا باغون ولی نشتری تا منگل ولی روانی کا وی ستا پیغمبری با منگالا اومنو چی تا منگل سکیمون و که منگل سلکون جوڑ کا زان لیخو جوڑ که کنه که منگل نجوڑه منگل ولی جوڑ کا منگل نهرون جوڑ کا منگل شپا خانی اسپتالو نا جوڑ کا وی کتا پیغمبری تا بیادا غریب ولی تا مالدار ولی نئی نو یو قول دار چی دا اعتراضات کړیو دا د مکی مشرکانو کړیو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې، او دا غیر تایید د فرایتونه د سورې بنی اسرائیل یو نوی د یو نوی نواخله د نوی نواخله تر د درې نوی آیته پوری. دویم قول لمبسری ندارې چی دا خطاب دے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تا، چی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تا اللہ تعالی وی چی بے ضائع تا پوسو نہ مکوئی. بیا دیکھ وتا سدا خبر از دکئی کا دا خطاب شی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تا، نو بیا مراد دینا اغا سوالات دی چی اغا سیس چی پائی کی خیر نہیں. دے پیغمبر دا وقت ډیر جد قیمتی دے، نو دا سی تپوسنا مکوی چرا دے وقت خاصی زائے کئے. ورسو دا غی تفصیل لاشی بیا پیوزے کی چے بازی انت سلو عن اشا انتو بدلکم تسوکم. اللہ تعالی دا سی تپوسنا مکوی چے تاس دا غی جواب کارشی و بیا پاغی بانی خفا کی گئی، بی پیدی تپوسنا مکوی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا یو سلی راغے، دا تپوسے ہو کہ دا اللہ تعالیٰ پیغمبرا من ابی، زما پلار سوک دے، وہ دا تپوس دے، دا تپوس تکی ہوئی زما پلار سوک دے. صحیح حدیث کی جاغی ذکر راغلے لے، یو کس نو خورک شوی وا راغے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے، وے آئین ناقتی، اے دا اللہ پیغمبرا زما او خوچر تی، نو خدای دې په خیر کزا چرته وګورون کې ګورن استاد استاد او خینه پیغمبر څه خبر دی چې ته توې زما او خو چرته ای. نو د دین مراد بیا هغه بل کسراغه وي، اے د الله تعالی پیغمبره اين ابي، زما پلار مړ شوی دی هغه چرته ای. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ته پلار دی په جانم کړي، نو بس دا تپوس کې داسې تپوس کې چې داغي جواب د طویل شي، بیا په جواب باندې بیا خفای. نو دا صحابه کرام ته الله تعالی وی نو مونږ او تاسو پرې کې داخلي یو، اے مؤمنان مسلمانانو، د عالم نه داسې پښتنه وکي چې مؤمنان مسلمانان ته پای کې پیدې، داسې ته پوس مکه وی چې هغه به پیدې ته پوسونی. تاسو تمامل بعد به پیدې ته پوسونه وی د اسماعیل علی السلام په دی باندې چې ابراهیم علی السلام ګړه لال کړه هغه غوخه چاو خوړله، بس دې جواب دې جستاني کې خوړله چاو خوړله. نو د دې د دې ته د دې څه پیدا ده تب دغه تاسو کا یو کس هغه ماته وی ډیر عجیب خبره وکړه، وی آدم علی السلام چا سنت کړو دا څه خبره ده؟ الله تعالی صحابه کرام ته وی، اے صحابه کرام رضی الله عنهم، دا سی پختنی مکوې چې پای کې مسلمانانو خیر نه دی، پیغمبر دا وخت ډیر جیت قیمتي دی، نو دین اسی پالتو ته پوسونه مکوې. دی وجنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی، دا حدیث د کې دی چې ډیر فائدہ ورته درکې وی، ان اعظم المسلمین جرما، په مسلمانانو کې ټولو نه لوی مجرم انسان هغه دی، من سالا عن شیء لم یحرم فحرم من اجل مسالته، من سالا عن شیء چې یو شی په واره کې بوختنه وکي، لم یحرم چې هغه حرام نه وي، فحرم من اجل مسالته، د در سوال د وجه نه هغه حرام شي په مسلمانانو باندې. د الله تعالی پیغمبر ویل، ان اعظم المسلمین جرما، په ټول مسلمانانو کې لوی مجرم انسان دغه دی، داسې تپوس کول نه دی پکار. امام بخاری رحمت الله علیه دغه حدیث ذکر کړی دی، امام مسلم رحمت الله علیه هم دغه حدیث ذکر کړی دی. دغه سی بل حدیث کې راځي، امام مسلم رحمت الله علیه د حدیث ذکر کړی دی، ضروری ما ترکتکم، ما چې تاسو په کم حال باندې پریخی نو بس په حال باندې ما پریک دی، داغي ته پوسونه مکوي. د ضروری مسلو بیان به نبی صلی الله علیه وسلم په خپل کاو، نبی صلی الله علیه وسلم په خپل د ضروری مسلو بیان کاو. نو دیو جن نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل، زرونی ما ترکتکم، ما چې ترسو پوری تاسو ته تا د یو شی بیان نه کړې نو بس ما دغه سی پریک دی، ډیر ته پوسونه مکوي. د دیو جنا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی، بهترین روایت دی، وای عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمای چې صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم ډیر غوره خلکو، وی اغی صرف دو رست پوسونه کړی دی او هغه په قران کریم کې راغلی دی. یو خو عام وړی وړی پختنی دی یا د نبی صلی الله علیه وسلم نه په سفر کې شوی دی یا بل ځای کې مهمی پختنی صحابه کرامو دو رست کړی دی او ټول په قران کې راغلی دی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی او مسند دا ابو اعلی کی او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پخپل تفسیر کی او بل حدیث ذکر کړی دی. برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ وی وی کله بدا سراغ دل چې یو کال به په مونږ باندې تیر شو مونږ به وی مسلې پزله کې وا چې مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړو خو لیکنه مونږ به جرأت ونه کړ چې مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم نه د هغې په باره کې پوښتنه وکړو. وی مونږ به دا خوښوله چې ر بانډې نه یو کس راشي یو بانډه چې راشي او مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره مجلس کې ناست یو هغه پوښتنه وکړي مونږ یې واورو. وی مونږ به دې ته ډېر په انتظار یو چې یو میلمه راشي او د نبی علیه السلام نه پوښتنه وکړي مونږ به دې ته انتظار کوو. مسند د ابو یعلا کې دغه روایت موجود دی او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ هم دغه روایت چیرې دا ذکر کړی دی. نو مسلمانان ته دا تعلیم ورکولې پرې آیاتونو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با اسې نه تنګوي لکه څرنګه چې یهودیانو او دغسې نورو خلکو خپل پیغمبران تنګ کړي وو او بې ځای پوښتنې کړې وي داغې نه نو دغسې سوالات به نه کوي. ہاں هغه سوالات چې کم ضروری سوالات دي داغې پوښتنه وکړه او بیا خصوصا یو سړی جاهل دی نو انما شفاء العي السؤال دغه لپاره بیا د پیدي یو سوال دی نو هغه وکړه یو مسله ده تا ته هم په هغې کې پیدا وشي نور مسلمانان ته هم په هغې کې پیدا وشي دا کولی شي. بیا ام تریدونه آیا غواړئ تاسو ان تسلو رسولکم چې بې پیدي تپوسونه وکړئ د خپل پیغمبرنه تپوسونه وکړئ سوالات وکړئ د پیغمبرنه په طریقې د اعتراض سره. دا ترجمه ځکه کوو چې بعضې سوالات نبی صلی الله علیه وسلم نه شوي وو خو هغه د پیدي سوالات و. ام تریدونه آیا غواړئ تاسو ان تسلو رسولکم شیخ ولی الله کابلګرامی رحمه الله تعالی هغه به سره دغه ټکی وایي ام تریدونه آیا غواړئ تاسو ان تسلو رسولکم چې بې پیدي پوښتنې وکړئ تاسو خپل پیغمبر نه بې پیدي پوښتنې د پیدي هغه خوسی دي کنه کما سویل موسی لکه څرنګه چې تپوسونه کېدلې شول د موسی علیه السلام نه من قول مخکې ردینه یهودیانو د موسی علیه السلام نه ډېر پوښتنې کړې وي. کما سویل موسی من قبل دعا قول مې ورته ویلو ام تریدونه کې خطاب دی مشرکانو ته او یا پدې کې خطاب دی مؤمنانو مسلمانانو ته او دریم قول داري چې دا خطاب دی یهودیانو ته او دا بهترین قول دی دا غوره قول دی دا نور سره څه تضاد نشته خو لیکن زمونږ استادانو به وی چې د قران کریم کې تدبر پکار دی سوچ فکر پکار دی نو سیاق سباق ته وګور مخکې او شاته وګور نو ټول باس د یهودیانو روان دی نو دا دی ویلی شي چې دا خطاب دی یهودیانو ته دا وجه د اولویت ده. ام تریدونه آیا غواړئ تاسو اے یهودیانو ان تسلو رسولکم چې بې پیدي تپوسونه وکړئ تاسو د خپل پیغمبرنه. رسولکم پدې خطاب کې دا تخصیص مراد نه دی بلکې پدې کې احسان خودل مراد دی چې الله تعالی په تاسو باندې مهرباني کړې ده دا د الله تعالی احسان دی په تاسو باندې. کما سئل موسی علیه سرنګ چې تپوسونه شویو د موسی علیه السلام نه من قول مخکې دینه د موسی علیه السلام نه تپوسونه هغه ډیر تپوسونه شویو. سوره بقره کې مخکې بیان شو دی 55 نمبر آیات کې لن نؤمن لک حتا نر الله جهرة دا تپوسې کړه او دغسې سوره الاعراب کې براشي اجعل لنا الها کما لهم آلها دغسې نور تپوسونه د موسی علیه السلام نه وکول. کما سئل موسی من قبل مفسرینو ذکر کړی دی وای د دین مراد چری هغه تپوسونه په تور د استهزاء باندې مراد دی دا موسی علیه السلام نه کوم پوښتنه کیدلی د زده او د عنایت په بنا باندې کیدلی و مې تبدل الکفر او چاچی واخس کبر لره چاچی خوخ کبر لره بل ایمانی په بدله د ایمان کی فقد ذل سواس سبیل نو په تحقیق سره واوړی دو د برابر لارینا گمراه شو د سمیلارینا. ام تريدون کہ خطاب شی مشرکان تو یا یہودیان تا نو تبدل نہ مراد چے کفر اغستل دی پ مقابله د ایمان کی نو بیا ودا ترجمه کوي کا مخ کی ام تريدون کی مانا خطاب شی یہودیان تا یا مشرکان تا نو بیا ماندار او می تبدل الکفر بال ایمان او چاچی کفر واغست پ بدل د ایمان کی یعنی ایمان پری خودا او دا ایمان پ مقابله کی کفر واغست فقط ذل سوا سبیل نو دے واوڑی دا دا برابر الارینا دا دین اسلام لار پری خود لا بل طرف تلان او کام تریدون کی خطاب شی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تا مومنان و مسلمانان تا نو ممی تبدل الکفر بال ایمان دا دین مراد داری چی یو سڑے ایمان پریگ دی او دا غیب بدل کی کفر واخلی مخ کی دار چی ایمان وا نغسته او کوپر واغسته اوس دار چی ایمان پریخ او کوپر واغسته نغی د سوی مرتد وی بیا دین مراد ارتداد تی مراد ده فقط زل سوا سبیل نو دا گمراه شو د برابر الارینا لاړ واوړی ده د برابر الارینا ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامري ان الله على كل شيء قدير. دی آیات کے اللہ تعالی دویم زجر ذکر کی یہودیان تا. حاصل دی آیات دا دے چی دا یہودیان دیر پلیت خلق دے دا دیر جات قبیح خلق دے بیکار خلق دی لکر دیو دا کوشش دے چی مومنان مسلمانان دا دین اسلام نوارائی دا دیو دا کوشش دے تا پا خپل دین ماری نپریک دی بلکہ خپل دین تا دی آلائی. ود کثیر من اہل الكتاب غواڑی دیر دا کتابیانو نا لو یردونکم چی واڑی تاسو لرا من بعد ایمانکم رستو دا ایمان ساسو نا کفارن کفر کون کی. تفسیر مظہری لکلی دی کفارن یعنی مرتدین چه تاسو مسلمانانی تاسو بانی ایمان پریگ دی او تاسو مرتدو گرزی کفارن فمانا دا مرتدین سر دی. من بعد ما تبینا دا لو یردونکم کی دا لو چی دی لو مصدریه دی مپسرین لکلی دی نود دا کثیر من اهل الكتاب غواڑی دیر دا کتابیانونا لو یردونکم اڑاول ستاسو چه واڑی تاسو من بعد ایمانکم رسو دا ایمان ستاسونا کفارن کافران یعنی مرتدین کافران دا کوشش کئی چی تخ پل حجرت و جیحات تیرے ستا برباد شی تا تو دعوت در کئی چی سریندر شا تسلیم شا من بدر یو کور جوڑ کو دونیم لاک روپے بدر کو پینزہ لاک روپے بدر کو دا خبری ہوتا کئی نن سوا مجاہدین پسیوم دا غصی دیر کافران آئیسائی یو پوجان دا لگی دلی آغی تا دعوت ور کئی چرا شی سپا بم کو رسشن ام سپا کو دا ایمان نے سپا کئی دا اللہ تعالی دا دین اغه سو خدمت جکړی جهاد او هجرت کړی پاغه باندې خپې مانه کئ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفار مال بم در کئ گاړی بم در کئ کور بم در جوړ کئ سو غیرت دی او که ستوره دی وکړه راغله در سره پاروي هجرت در سره پار کړیو نو که جهاد در دیر پار شروع کړو چې دا الله تعالی نظام راشي نو دا الله تعالی نظام خونه دی راغله نو ولی تسلیمیږي ولی سن در کئږي چی صحیح عقیدی صحیح برابری او دغه طاغوتی نظام په خلاف باندې را پسیدلې او هغه ته کوپر او هغه ته شرک وی دینی وای دا بیان تسلیمی او دا کم چې تسلیمی ګنو داسی امیر سی ابراهیم الله وی وای باز داسی دی وای باز چری پکې کی وتی دی پکې باز ماندا شول چې اسی بس را گیر شوی دی پکې اوس خپل چې یاره دینه اوس په یو ستریقه وانی وزو نو دا سی با مونگ نکو بلکه هر یو مومن مسلمان مجاهد لپکار دا چاغا زان مدعی ثابت کی چی زر دی مدعی یو لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم دا وجر حسدنا من عند انفسهم چی پیدا شو دی دا دیو دا نفسوننا من بعد ما تبین لهم الحق و رست ردینا چی خکار شو دیو تا حق فعفونو ما فکو ای وصبحو و بی پرواشی دا دیونا مخواڑا ہوئی دی دیونا. حسد ستا ویلے کی حسد ویلے کی گی امام نووی رحمت اللہ علیہ پا شرح دا مسلم کی ذکر کری دی وی حسد ویلے کی گی تمنا دا زوال دا نیامت دا غیر تمنا د زوال د نعمت د غیر طویل کی حسد اللہ تعالیٰ چا بانی مہربانی کری دا اس تھوے چی دا ولی عالم دے اللہ تعالیٰ دل دا مال ولی ورکڑے دے دل اللہ تعالیٰ دا جیداد اولاد ولی ورکڑے دے بس دی طویل کی حسد حسد دا گناہ کبیرہ دا زی پزی بانی بردی وضاحت کو حدیث کے راغلی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب په حسد باندې نیک اعمال داسې ختمیږي لکه سرنګ چې خشاک لرګي اور ته واچول شي او هغه وسوځي ختمیږي. اول ګناه چې په اسمان کې شوی دنو حسد و. ابلیس د آدم علیه السلام سره په اسمان کې حسد کړو جنت کې. اول ګناه چې په ځمکه کې شوی دنو هغه حسد دی. د آدم علیه السلام دو زامن قابیل د خپل ورور حابیل سره دشمنی کړو دا هغه سره حسد کړو. نو الله تعالی وی حسد من عند انفسهم حسد چری دا گنای کبیره دا او حسد دا ډیر زیات بد شه دی. چا چې حسد کړی نو هغه دا هغه ټوله زندگی بیا په عذاب کې تیری او یا ځان په خپل قتلی دی. فواره کې ډیر واقعیت دی صرف بزستا سه یو واقعیا ویم نور ان شاء الله دې په دې باندې بیا د دې وضاحت کوو. یو غریب سړی او د بادشاه سره تعلق ډیر خه تعلق او د بادشاه سره بادشاه خواله واخ پوخ باندې ته بادشاه باغی لپاره یو چټ یو پرچه به ورکړه. هغه ولاړ بینک ته دغه نه به روپی راوغستلی. بادشاه سره ډیر زیات مینه و. د دې غریب سړی دی یو تر زوی یو اگر د سره حسد پیدا شو چې بادشاه دله پیسې ورکې په مخه مال نه راکې نو دا سړی د بادشاہ خواله په ستریقه باندې لاړ د تر دازوی او بادشاہ ته وی چې بادشاہ سلامت ته پته رچې د پلانې الکسا خواله راځي وی او راځي مال وخت په وخت باندې خواته راځي وی کله چې داستا خواله راشي او بیا ستاره خوانه لاړ شي نو خلکو ته وی چې بادشاہ د خلی نه بد بوی خېږي وی تا خو ډیر سخت ستا ډیر زیاته بد بیانې ده او دا غي علامه دار چې دا سړی کله ستا خوا ته کینی نو تا ته رانږدې کیږي چې ستا د دې خوله دا بدبوی بیا نور خلکو ته بیان کړي دا خبره کوي. بادشاه وی اردا خو ډېر ما په ډېر ښه ګمان کوو زوی که بیا راغې نو ته ته سوچ فکر کوه خو دغه کار کوي. بیا ډېر وخت بعد چیرې هغه سړی بیا راغې غریب سړی بیا را بادشاه خوا ته راغې. بادشاه هغې ته اجازه ورکړه د ملاقات کړي چې ملاقات ته ورغې. بادشاہ خواتا کیناستا نو دا چا چیر چا سرا مین محبتی کوشش کئی چی داغی خواتا کینی دا خپل یو عزت و احترام گرنی چی داغی خواتا کینی اگر بیا داغ خواتا ورنزدی کی بادشاہ تا گور چیزا نو مخی اگر یو پرچبی ورکولی چیزان تا روپی راواخل لارشار بینک تا روپی راواخل بیت المال دیدر لی پرچکی اولی کل یو خپل یو وزیر او گورنر تا اولی کل وی ته ولاړ شي داغه خواله دی پرچکی مې ته خبره کړی ده بس دا وی ساغله هغه کلی کړی دی کله چې دا سړی درغه نه دا په قتل کی دا یو تلی کلی وس دا غتر زوی انتظار کوي چې دا سړی برا وزي دل خو دا به وجنی کړی سر بس چل کوي. سړی بیا روغ را وته درې تر زوی سره بیا حسد پیدا شوی اوس خو خبره وته نه کوي چې ما بادشاہ ته داسې خبره کړی و وی بادشاہ سیب خو وی آو خو وی سنگ سوا پیسے میں سے بیدر کڑی کنا بیدر کڑی وی پیسے ندی را کڑی خولی کنی و چھٹی را کڑی دے چی پلانی وزیر خوالالار شا آغی سر میلاو شا وز دا بیا چرے حسر خزیات شو وی چیارا منگ آغا مخ کی وانی خپاو و دو سیر بیاو را چھٹ ور کڑی دے ندا دی خپل تردوی تا وی استالا بیاوم گزارا کیگی ما سره کور کی بالکل سنشتره کدا چټ ته ما لرا کی او زدا وزیر خو لار شم نو ډیر زیاته مهربانی وي هغه ته ته خود ما وروري واخله تر چټ واخله لار شته 0 روپے را واخله لاړ کړی چې چټ یا وزیر لور کا غیب سی تور را واغستل او سره ته و خبره ول خلاص کړه. ډیر وخت کیگی بیا د ملاقات وخراغ یا غریب سړی چې بیا واپس د بادشاہ خواله ده میاش دو میاش ته پای کی تیری شوی بادشاہ تو گوری چی تا آغای کنا تا بل سڑای سو کی دا آغای زخواق قیمانو هغه توی تاله ما یو چیټ درکړی واغې سر دې څه کړیو هغه پیسې دې راغستې وې کنه نو هغه توی بادشاه سلامت زما د تر زویو دا هغه ډیر زیات حاجت نو ما هغه چیټ هغه ل ورکړی واغه په 500 روپۍ راغستې زه ته نه يم خبر وې سید وای ګوره جاوکیو په ولاړې نختر به ودرېدلې په قبر باندې د پاس هغه ل به کار کړی وې تلار شه بادشاه په دې باندې پوه شو چې د دې سړی د خپل د تر د دوی سره څومره مینه محبت او هغه د ده په خلاف باندې څومره حسد کا او څومره بغض یې کو نو حسدګر انسان هغه ژوندی نه پاتې کیږي هغه چیرې تباه کیږي یا غر کیږي نو الله تعالی وایي چې دا یهودیان دا نه غواړي چې تاسو په ایمان باندې سنبال شئ تاسو د الله تعالی په دین باندې سنبال شئ د یهودیانو ستاسو سره حسد دی بغض دی دا غواړي چې تاسو جهنم ته لاړ شئ جنت تر باندې نه دی پیرو بیا امام رازی رحمت الله علیه ذکر کړی دی تفسیر کبیر کې د دې آیات په تفسیر کې امام رازی رحمت الله علیه وایي چې د حسد د پاره و اسباب دي په انسان کې حسد څنګه راځي د دې لپاره اسباب څه دي و اسباب هغه ذکر کړی دی خپل ځان عزتمن ګڼل دویم د بل چانه خدمت اغیستل او دریم عجب او تکبر په چا کې راشي او سلورم یره د پوت کېدو د خپل مقصد چې کزه دا کارونه کم نو زمانه زما مقصد چیرې پوت کیږي دویم د دنیا د مشرۍ سره د دنیا د مرتبو سره د ریاست سره د حکومت سره د دې سره شوق کول او د دې سره مینه کول دا د انسان په دلی کې بیا حسد پیدا کوي او پنځم دا بخل او حرس کول بخل کول او بل حرس کول په خیر د مندګانو د الله تعالی چې توی دا د بل مسلمان تری خیر ونه رسیږي بس دا و اسباب دی امام رازی رحمت الله علیه وای دا چې چا کی راشي نو بس پاره کې بیا حسد راځي د تفصیل لپاره امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر وګوره ډیر بهترین وضاحت غی ذکر کړی دی ود کثیر من اهل الكتاب غواړي ډیر د کتابیانو نه لو یردونکم اول ستاسو من بعد ایمانکم رستو د ایمان ستاسونا کفارن مرتد کافران حسدا من عند انفسهم دا وجد غ حسد نه چې پیدا شوی دی من انفسهم د دیو د زلون نه د دیو د نفسونو نه حسد پیدا شوی دی من بعد ما تبین لهم الحق ورستو دا غنا چې خخ کار شوی دی دیو ته حق فاعفو و معفی کوي واصفحوا او بی پروا شی د دیونه من بعد ما تبین لهم الحق دا یهود او نصارا او دا غی مرګری دا کوشش کوي چې تاسو د الله تعالی د دین نواړی ورستو دیونه چې دی تخپت لګیدل چې دین اسلام حق دی طالبان مجاهدین په حق دی دیو د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام غواړي اوس د وی ورځ نه بلی تاغه سرکاري خلک چې کوم دی دولتي خلک دغه عیسی دغه حکمرانان په دی باندې پویږي چې دا طالبان دا څه غواړي دا د الله تعالی دین غواړي دا شریعت غواړي د یوې ورځې نه بلې ته چیرې هغه خپلې خولې چیرې راکولاویږي پرې باندې چې دیو د الله تعالی دین غواړي فاعفو معافي کوئ واصفحوا مخ واړوئ د دیونه بې پروا شئ د دیونه من بعد ما تبین لهم الحق د حق نه مراد څه شی دی مفسرینو لیکلي دي یا مراد د دینه توحید د الله تعالی دی د الله تعالی په توحید باندې دیو پوه شي یا د حق نه مراد چیرې صداقت د آخري پیغمبر صلی الله علیه وسلم مراد دی چې دا رښتونی پیغمبر دی په دې باندې پوه شوی دی یا مراد د دینه حقانیت د قران کریم دی چې را قران کریم د الله تعالی کتاب دی او دا رښتونی کتاب دی په دې باندې پوه شي او بیا هم دا غینه ورستو حسد کوي بغض کوي فاعفو معافی کوئ واصفحوا مخ واړوئ د دین ورسو الله تعالی ذکر کوي پنځه اخلاق او اعمال په وخت د ښکارا کېدل د حسد د حاسدانو کې کله چې حسدګر او حسد ښکارا شي نو الله تعالی وایي چې بدې پنځو طریقو باندې د غي علاج وکي یو دار چې عفو کوي معافي کوي او دویم صفحه کوي د صفحې او د عفو فرق څه دی ډیر اقوال مفسرینو دي کې بیان کړی دي امام قرطبی رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې داغه تفصیل بیان کړی دی وای عفو ولیکيږي نرانیول په هغه جرم باندې چې ستا په حق کې کم جرم کړی په هغه باندې نرانیول دي ته ولیکيږي عفو او صفحه ولیکيږي دا اغی ستا پریدل کی چی دا اغی پوارا کی کم بد اثرات راغلی دی نو اغا اثرات دا خپل زرن لری کول دیتا ولیکی گی صفحا نو عفو دیتا ولیکی گی پا اغا جورم مانی راون نیسی او صفحا دیتا ولیکی گی چی ستا پریدل کی کم بدیت دا اغی سر پیدا شوی دی در ازلن آغام لری کا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفصیل بیان کرے دی دویم قول لمپسری نو دارے چی عفو مانا دارے چی دیو دا مینا محبت دا خپل زرون نالری کئی فعفو عفو مانا دارے چی عفو مانا دا محوی سر دی یعنی دا خپل زلن آدھا دی کافرانو مینا محبت لری کئی واسبحو او مخوارو دا دیو دا دوستانینا دا دیو دا تعلقاتونا مومن مسلمان دا کافر سره دوستانی ته محتاج نه لري چې داغي سره دوستانه وکي الله تعالی مخته واړوي او د خپل زلونو کې د دیو سره چې کم مینه محبت تین واغت لري کې هغه محو کوي ختمه کوي عفو په معنا د محو سره دی معافي دا ډیر زیات ښه دی معافي کول بیا د مسلمانانو خپل من کې دا ډیر زیات دغه خوې په کار دی خو ذل عفو الله تعالی خوې دې معافي وګرځو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فبارک راغلی دی پے ولار باندې روانو نو چاو ته کندلی او کلی بدر دی او تو ویللی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ توئی دیر زیت لاړ بیا پس یا خلق کور پسې دی اغه ته مخ راوړو وای کزد اللہ تعالی پنیز باندې دی اللہ پنیز باندې بهترین بنده ایم دی اللہ تعالی خوخ بنده ایم نو کته ما تار سوی زماغه عزت او احترام نه کمیږي کزا جنتی ما نو کتما تہر سوی نو وایرا تا زاسم جنتی ام او کزا د الله تعالی پنیز باندې مبغوز ترین بنده ما او ز جهنمی ما نو اسیم ز بیا سپک سړی ام استاد کندلی بیام کمی دی ماته چته یوک نو معافی کول دا خوی ګرځول پکار دی بیا دی د کی ډیرم په سرین لیکلی دی تاسو کله تفسیرونه ګورئ نو دی آیات کې لیکلی دی وای دا آیاتونه دا آیات چیرې منسوخ دی په آیات قتال باندې زمونږ استادان به نه نسخې ته ضرورت نشته ریار دی کې بس نسخه ده کله چې د نسخې نه بغیر آیات برابریږي او آیات پټکیږي بیا د نسخې حکم ملګوا وای دا آیاتونه منسوخ شوی دی په آیات د قتال باندې په آیاتونه د قتال باندې نه دا منسوخ نه دی بلکه یو چری حالت د دعوت دی وخت د دعوت دی نو په وخت د دعوت کې دا اخلاق به کار دی چې دا کم ذکر شوی دی ته د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکې تا ته څوک کندلی وکي به رد یې ته وای د خپل جماعت نه دیو باسي د خپل علاقې نه دیو باسي مافیو ته کوا مخ ته واړو او بیا چې کله لاسته گریوان ترې لاس واچي او جنگ د سره کوي نو بیا سره جنگ کوا کنه نو دا منسوخ شوی نه دی پایاتونو د قتال باندې دا حالت د دعوت دی د کله چې دعوت کې چاته ستا سره سخت لهجه استعمال کینو ته ته معافی وکړه خیر دی او ډیر کرته دغه شی شوی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خلق راغل یهودیان بیا نور خلق پردی خلق براغل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به دې رد ویللې نبی علیہ السلام باغی ته خا اخلاق استعمال کړه غوی به ایمان راوړ دا به کتو چې دا هغه پیغمبر دی چې په تورات او په انجیل کې ردی ذکر شوی چې دا به عفو والی دا به معافی والی نو به ایمان راوړ نو عفو او صفحه دا په مقام د دعوت کې نو قتال ځان ده او دا مقام د دعوت دی نو معاف کول چیرې دشته رند آیات نسخې ته ضرورت رانغې فعفو معافی کوئ وسپهو او بے پروا شي د دیونه یا فعفو تاسو ستاسو په خلاف باندې چې دیو سکړي نو ستاسو په خلاف باندې د کوم جرم کړی نو دا هغه جرم باندې مرانه سي وسبحو مخ واړوي د دیونه یعنی ستاسو په زړونو کې کم خفګان راغلی دی هغه اثرات د خفګان ختم کړي یا فعفو معافي کوي ماندار چې خپل زړونو نه د کافرانو يهودو نو سوارو مینه محبت ختم کړي وسبحو د دیو د دوستاني نه او د دیو د تعلقاتو نه مخ واړوي بس د دیو سره هیڅ قسم تعلقات مې ساتي حتی آتی اللہ بی امره تردی پوری چی راوڑی اللہ تعالی خپل حکم دی دین مراد تشه دی تفسیر مظہری لکلی دی والی الازن بالقتال نوس گور خبرو شو لکنه ما پی دا کم دی پوری دا دا جنگ دا وقت پوری ما پی دا ما پیو تا کوا مقام دا دعوت دی بیچ کل جنگ راغی بس جنگ سر بیا کوا الازن بالقتال ابن کسیر رحمت اللہ علی ذکر کردی حتی آتی اللہ بی امره من النصر والفتح و اللہ تعالیٰ با امداد وکیر مسلمانانو صلی اللہ تعالیٰ با فتح راولی او نورم پا سرین بازی کرکڑی دی و دین مراد عذاب دا اللہ تعالیٰ دی تو تا معافی کواخو تا خدا اللہ تعالیٰ دو سینو کل چی اللہ تعالیٰ دیو تا پا قہر شین اللہ تعالیٰ پا خپل عذاب راولی اللہ تعالیٰ با تستا انتقام واخلی ان اللہ علی کل شین قدین یقینا اللہ تعالیٰ قدرت والا دے پا ہر چیز بانے قدرت لرن کرے تو اس تمہیں یہ خبر کھڑے ہوئے جو قرآن کریم کے ادارہ جی سوچ پی کرو تو کہوئی دا سورۃ البقرہ یہ وشتم آیات کی تو اس تمہیں دا خبر کھڑے ہو چکل اللہ تعالیٰ دا خپل حاکمیت مسئلہ بیانے او دا اللہ تعالیٰ دا خپل توحید مسئلہ بیانے نو اللہ تعالیٰ خپل دو صفات ذکر کی عموماً قرآن کریم کی دغا شوی دا کل اللہ تعالیٰ ذکر کی خپل دا ټول صفات و رجع دا اللہ تعالیٰ چی سمرا اسمائی صفات دی نو دا غیر رجع کی گی دو چیزونو تا یو دا چی العالم بکل شین هو اللہ پا ہر چیز باندی عالم اللہ تعالیٰ دی پا ہر چیز باندی عالم اللہ تعالیٰ دی او دویم دار چی اللہ تعالیٰ پا ہر چیز باندی قدرت لرن کے دی نو مخ کی دا اللہ تعالیٰ بادشاہی ذکر شولا ان اللہ له ملک السماوات والارض نو گوری اللہ تعالیٰ خپل قدرت بیانی ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ دے پا ہر چیز بانے قدرت لرن کے نمس مخ کی چرے دا نسخ بیان ہم شوے دے مخ کی دا نسخ بیان ہم شوے دے انداغی سرد اللہ تعالیٰ بادشاہی ذکر کی دا اللہ تعالیٰ قدرت ذکر کی گی اللہ تعالیٰ خپل حاکمیت پر اثر ثابت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر یقینا اللہ تعالیٰ پا ہر چیز بانے قدرت لرن کے دے واقیم الصلاۃ واتو الزکات وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر دو آداب مخکی رضاوت سره متعلق بیان شل اخلاق حسنہ طویل کی نو دی آیات کے اللہ تعالی نور دری آداب بیانی کله چې د دین اسلام دشمنان ستا په خلاف باندې راپاسی نو د دین اسلام د دشمنان نو د حفاظت د پاره نسخې بیانی نو مخکې دو نسخې بیان شولې اخلاق حسنه عفو او صفحه نو دی آیات کی نور درې نسخې الله تعالی بیانی اقیم الصلاۃ او پابندی کوي د مانځه د دې تفصیل مخکې بیان شوی دی اقامۃ الصلاۃ دی او فعل الصلاۃ دی او اقامۃ الصلاۃ بیا څه ته ویل کی نو ردی صورت په ابتدا کې لغې تفصیل بیان شوی دی واتو زکات او ورکوي زکات اقیم الصلاۃ کی اشارہ شولا عبادت بدنی تا نو آتو الزکات کی اشارہ شولا عبادت مالی تا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ وما تقدموا اغا چی مخ کی لے گئی تاسو لانفسکم دفارہ دا پیدی خبلی من خیر سنیک عمل تجدوه عند اللہ تجدوه اوبو مویتاسو تجدو ثوابہو تفسیر جلالین نکلی دی او بو میتاسو داغا عمل بدلو سواب عند اللہ اید اللہ تعالی سر ان اللہ بما تعملون بسویر یقینا اللہ تعالی دے استاسو عمل نور لرلیدن کے وما تقدمو لانفسکم کسوک داغواری چی زما دا عمل سواب ما تمیلاو شی دا غیر پاردو شرطونا دی آیات کے بیان شوید ایو لانفسکم پا دی کی اشارہ شوید چی نیت برے دی عمل دا سواب خبال زانتا کردی یو سلی نیک عمل کئی خلی کنداغی نیتو کی خپل پلار دا پارا دا نکر پارا مسئلہ دا ایسالی سواب انشاءاللہ دا پا خپل زیبندی راش دا دا اہل سنت والجماعت پا نیزبانی بلکل صحیح دا دا چا پلارو پات شوی دا مورو پات شوی دا نیا نکیو پات شوی دا استاد شیخیو پات شوی دا دا قرآن کریم تلاوت اوکا یا یو صدقہ اوکل لکی اللہ تعالی دا دی سواب پلانی تا ورسا بس صحیح دا صحیح کی نو لئن پوسیکم کی اشارہ شول دی تا چی تا زان دا پارا یو اجر و یو ثواب گنی نو نیت پا بکر خپل زان کے لئن پوسیکم کی دیتا اشارہ دا نو چیر بل چا نیت پا کیو کی نو دا غی اجر و ثواب آغی تبیا ملوی او دویم داری چی من خیری دا خیر عمل حقی توی چی اغا دا قرآن و دا حدیث سر برابری نیک عمل دے نیک عمل سے توی مخ کلی آغی تفصیل ویلے شوید نیک عمل آغی چی دا قرآن و دا حدیث سر برابری تجدوه عند الله نو ابو میتاسو داغا عمل اجر و ثواب عند الله دا اللہ تعالی سر اللہ تعالی بدل اجر و ثواب در کئی ان اللہ بما تعملون بصیر یقینا اللہ تعالی دے استاس عمل نور لیدن کے اللہ تعالی استاس عمل نینی پدی کی اشارہ چھو ردی تا چھے خلق یری گئی ما تاسو یکم نیک اعمال وکئی نو هغه د الله تعالی نه ورکی گیم نه د الله تعالی نه غائب کی گیم نه دا سید الله تعالی نه ضایع کی گیم نه یری گئی ما الله تعالی سره دا غیر او ثواب شتری.